stałe fragmenty gry. Poznaniacy gdzieś tam pewnie zdążyli wypracować na nielicznych na razie treningach pod opieką Dariusza Żurawia, bo przypomnę, że pod jego opieką zespół trenuje od poniedziałku, a jeszcze nie wszystkie treningi mogły być intensywne, no bo po drodze w środę mieliśmy mecz ligowy z Pogonią Szczecin, zatem to regeneracja, to rozruchy, to lżejsze treningi przedmeczowe, więc takie mocniejsze treningi dopiero chyba przyjdą, bo na razie na nie po prostu nie było czasu, bo to właściwie był poniedziałek, we wtorek już trening taki spokojniejszy, przedmeczowy, w środę mecz, w czwartek jakaś regeneracja, a wczoraj już był trening przedmeczowy, więc właściwie takiego taktycznego, intensywnego treningu w wykonaniu drużyny prowadzonej od poniedziałku przez Dariusza Żurawia po prostu nie było, bo nie miało kiedy być. Nazwijmy to, że systemem meczowym zespół Lecha przygotowuje się do kolejnych spotkań. 25. minuta spotkania. Lechia prowadzi z Lechem 1-0. Ta przewaga była przed chwilą wyraźniejsza. Pewnie cały czas jest przewaga drużyny grającej w biało-zielonych strojach, ale już kilka akcji poznaniacy starali się przeprowadzić. Tym się różni to, zacząłem o tym mówić, od spotkania chociażby w Kielcach, od meczu z Górnikiem, że wtedy nic poznaniacy nie prezentowali, nic nie próbowali zaprezentować, jakby nie potrafili podać piłki do przodu. Ja wszelkie wnioski już pozostawiam Państwu, kto prowadził zespół, jak prowadził zespół, dla kogo grała ta drużyna, czy grała dla kibiców, czy grała dla trenera, czy grała dla siebie. No, nie grała dla nikogo, ale z jakiego powodu, dla kogo ona przede wszystkim nie grała, już to zostawmy, bo to już jest przeszłość, aczkolwiek wnioski z tej przeszłości wyciągać trzeba, bo te lata niewyciągania wniosków z przeszłości teraz chyba przy ulicy Bułgarskiej pokutują, że poznański, no nie tylko zespół, ale myślę cały klub jest trochę w rozkroku. Dobrze wyprowadzana akcja poznaniaków, jak po nitce, na lewą stronę teraz Jeftić do Kostewicza, Kostewicz na pole karne, ale dwóch Lechitów, linia czterech, pięciu właściwie defensywnych graczy Lechii ustawiona 5 metrów przed bramką i było wiadomo, że prędzej ktoś przetnie to zagranie. Jeszcze wybita piłka przed pole karne i tak jak mówiłem przed chwilą, przetnie zagranie z lewej strony Kostewicza niż przetnie któryś z poznaniaków. Tak też było, no i teraz do tej wybitej piłki dopadł jeszcze przed polem karnym Łukasz Trałka, no ale po jego strzale piłka opuszcza boisko. Bardzo to niecelne było uderzenie i od prautu bramkowego rozpocznie Duszan Kuciak. A Duszan Kuciak za wiele tych akcji od własnej bramki nie rozpoczynał z tego powodu, że poznaniacy ich przeprowadzali mniej, o wiele częściej robił to Jaśmin Buric, ale też w ostatnich minutach jakby mniej. Taki moment najgroźniejszy Lechii to był ten czas, gdy strzeliła bramkę w 10 minucie, gdy zrobił to Sobiech, także później kilka minut, aż w końcu nad tym poznaniacy zapanowali, no i teraz oni starają się też swoje akcje przeprowadzać, ale takie groźne nie są. Jest Lech Poznań przy piłce te ostatnie minuty, pewnie jeśli chodzi o posiadanie po stronie drużyny poznańskiej. Lechia, no nie wiem, z każdą minutą może to wyglądać tak, że jednak zespół gospodarzy będzie starał się no, pilnować tego wyniku, jednak jednak właśnie tak w swoim stylu grać trochę drużyna gdańska. Z prawej strony Robert Gumny, bo to przy piłce poznaniacy z Jóźwiakiem, dwóch młodzieżowych z klubsiem, dwóch młodych graczy, ale no, młodzieżowych reprezentantów Polski. No, młodzieżowym jest na pewno Gumny. Klubś gra w młodszych jeszcze kategoriach reprezentacyjnych, no bo to zawodnik rocznika 2000. Jest z prawej strony Robert Gumny. Podanie na wysokość pola karnego do Tymoteusza Klubsia. Klubś do Tiby. Tiba z powrotem do Klubsia. Ten do Gumnego. Ładnie to rozegrane. Gumny przed pole karne. Jeftić. Lewa noga. Strzał z dystansu Darko Jefticza. Wszystko było dobrze w tej akcji zrobione, oprócz ostatniego elementu, czyli uderzenia Darko Jefticza. Z prawej strony wyprowadzenie. Robert Gumny, Tymoteusz Klubś w tej akcji uczestniczyli. No i gdy dostał piłkę, najbardziej doświadczony z tych zawodników, który uczestniczył w tej akcji, Darko Jeftić. No, okazuje się, że wydawało się, że to jest dobra pozycja. Piłka na lewej nodze. Dobre miejsce, żeby sprzed pola karnego uderzyć z dystansu. Jak umie Darko Jeftić. Okazała się to dla niego. Jednak pozycja nie do końca taka wypracowana, nie do końca otwarta do strzelenia z dystansu. Lechia teraz na własnej połowie. 28. minuta spotkania. Lechia zmuszona nawet, by podać do własnego bramkarza, bo ruszył Krystian Gytkier do przodu, żeby przeszkodzić Kuciakowi w rozegraniu piłki, no ale z tych opresji Lechia wychodzi, jest już na połowie poznaniaków, aut, chwila przy piłce, podanie do środka, do Jarosława Kubickiego, Kubicki do Błażeja Augustyna, środkowego prawego obrońcy, a ten dalekie podanie do Haraszlina, który jest na wysokości pola karnego z pierwszej piłki. Tak jak mocno ta piłka na lewą nogę Haraszlina spadała, tak on mocno ją chciał od razu wkopnąć w pole karne, no ale to leciało bardzo, bardzo wysoko nad bramką. Wyszła piłka poza plac gry od autu bramkowego. Rozpoczyna szybko Jaśmin Buric do Nikoli Wujadinowicza. No jeden taki trik, mogę powiedzieć, odnotowałem w tym spotkaniu w wykonaniu Nikoli Wujadinowicza. No, zobaczymy, jak się dalej będzie ten zawodnik spisywał. Na razie nie ma piłki przy nodze, dlatego że zagrał na prawą stronę. Widać było, że ostatnio te akcje z prawej strony lepiej funkcjonowały w Lechu Poznań, że tam nieźle pokazywał się Klubś, nieźle Robert Gumny, a teraz do Kamila Jóźwiaka, który biega na lewej stronie. Jest teraz dalekie podanie do Kostewicza. Kostewicz z pierwszej piłki na pole karne. Spadnie piłka na nogę Tymoteuszowi Klubsiowi. Ma przed sobą jednego przeciwnika, ale doświadczonego Augustyna. Musi wycofać do Roberta Gumnego. Znowu wymiana z Klubsiem, do Darko Jefticza. Jeftic szuka miejsca przed polem karnym. Tam dostrzegł Łukasza Traukę. Trauka z powrotem na prawą stronę. Teraz na pole karne. Robert Gumny, wybita piłka. Będzie strzelał Trauka, ale wprost pod nogi Błażeja Augustyna, ale ten wybija piłkę pod nogi Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz do Kamila Jóźwiaka. Pośliznął się Jóźwiak, ale utrzymali się Lechici przy piłce. Przyszedł Jóźwiakowi z pomocą kapitan Pedro Tiba. 15-17 metrów do bramki. Wycofuje do pola karnego. Wycofuje jednak na środkową linię Pedro Tiba, ale z powrotem podaje mu piłkę Nikola Wujadinowicz, żeby jeszcze akcję rozegrać, żeby spróbować kreatywnie przeprowadzić akcję, bo na razie od nogi do nogi ta piłka wędruje, ale to wszystko dzieje się w okolicach środkowej linii boiska, raczej na połowie drużyny gdańskiej, ale jednak w okolicy środkowej linii boiska. Na lewą stronę jest Kamil Jóźwiak, dostał piłkę od Kostewicza, z powrotem do Kostewicza. No i teraz w ślisk chwili nie dochodzi piłka do Kostewicza, nie? To cofnięty Michał Mak ładnie teraz asekurował prawą stronę obrony tam, gdzie gra Karol Filano i przerwał dobrze to zagranie. No i teraz Kamil Jóźwiak właśnie pokazuje Wołodymirowi Kostewiczowi. Trochę inaczej miał na tę piłkę iść, bo Jóźwiak czuł, że tam może przeciąć to interweniujący, jak nie prawy obrońca drużyny gdańskiej, no to zawodnik, który asekuruje prawą stronę i wspomaga prawego obrońcę. No i piłka zagrana przez Jóźwiaka po prostu do Wołodymyra Kostewicza nie dotarła. Teraz Kostewicz poszedł asekurować prawą stronę, i to mimo, że to lewy obrońca, bo w połowie drużyny gdańskiej był faul gospodarzy, rzut wolny dla Lecha. Jest zagrana piłka przez Jefticza na pole karne. Zamieszanie Gumny z bliska, no moim zdaniem przewracany. Nie, sędzia Stefański pokazuje, że nic nie było, że się sam przewrócił Robert Gumny, że nikt go tam nie popchnął na polu karnym. Gra jest kontynuowana. Poznaniacy, no nawet jakby miał być VAR, to musiałaby piłka opuścić plac gry. I teraz pokazuje, czy będzie grał auto arbiter. Tak, w ogóle nie ma ochoty wracać do tej akcji. Będzie aut, gra wznowiona od autu, czy nie? Czy słucha, co mówią mu na słuchawkę? Jeszcze sam nie podbiegł do... Tak, pokazuje, że nasłuchuje i już jest sygnalizacja, że gra będzie przez Lecha wznowiona z autu. Czyli teraz, gdy gra została przerwana, jeszcze skonsultował się z wozem VAR arbiter Daniel Stefański i dostał informację, że nie było faulu na Robercie Gumnym, gdy ten po prostu szukał miejsca na polu karnym. No i dlatego gra może być kontynuowana i cały czas mamy prowadzenie gospodarzy z Kolejorzem 1-0. 32 minuta spotkania. Lechia gra z Lechem. Kamil Jóźwiak. Są wreszcie akcje lewym skrzydłem. No teraz Jóźwiak został podcięty. Nawet nie patrzył na podcinającego zawodnika arbiter, tylko wyjął kartkę z kieszeni i pokazał Patrykowi Lipskiemu. Szczerze mówiąc, to wyglądało, jakby sędzia już tą kartkę miał przyklejoną do ręki, bo to właściwie nie było dyskusji. To była akcja ratunkowa i podcięcie z tyłu wychodzącego, jeszcze nie na czystą pozycję, pewno z groźną kontrą Kamila Jóźwiaka. Parę dobrych akcji z prawej strony poznaniaków. Robert Gumny, Tymoteusz Klub, szczególnie w jednej akcji ta współpraca naprawdę się nawet nie mogła podobać. Podobała się. No i teraz uruchomiona lewa strona, gdzie gra Kamil Jóźwiak, gdzie próbuje dogadać się z Wołodymyrem Kostewiczem. Wychodzi teraz lepiej, raz gorzej. Teraz Jóźwiak chciał zagrać do Kostewicza, ale nabił przeciwnika, strącił jak takiego kręgla na kręgielni piłkarza drużyny gospodarzy. I to chyba Mak, asekurujący teraz okolice gry z prawej strony pola karnego drużyny gdańskiej, oberwał po prostu mocno zagraną piłką przez Kamila Jóźwiaka. Oczywiście nie było przewinienia. Piłka odbiła się od piłkarza gospodarzy, wyszła poza boisko, także Lechici rozpoczną za chwilę od autu na wysokości pola karnego, ale pomocy maszazystów, kopnięty piłką oczywiście, zawodnik drużyny gospodarzy no, potrzebuje i masażyści gdańskiej drużyny na placu gry się pojawili. No, gdy mówiłem o tym, wrócę do tej myśli, skoro jest chwila, że Lechia tak efektownie nie wygrywa, bo no, dzieli trochę punktów te zespoły w Ekstraklasie, dlatego że Lechia zdobyła 57, Lech 43, czyli 14 punktów różnicy, ale proszę sobie wyobrazić, że przed dzisiejszym meczem Lechia miała tylko jedną więcej strzeloną bramkę od drużyny poznańskiego Lecha, bo 42, Lech Poznań 41, a zespoły na zupełnie dwóch różnych biegunach, jeśli chodzi o tą górną połówkę tabeli. No, to pokazuje właśnie, że tymi zwycięstwami skromnymi Lechia wspięła się na pierwsze miejsce tabeli Ekstraklasy, a teraz przywilej korzyści. Moim zdaniem był faul poznaniaków w środku pola, ale faktycznie sędzia kazał grać dalej, no ale dobrze teraz gaszą poznaniacy akcję przed polem karnym, nie pozwolili na pole karne wedrzeć się gospodarzom. No i zatrzymali, tam był także Patryk Lipski, jeszcze wybita piłka, no i rozpoczną poznaniacy, już może brać piłkę na własne pole karne bramkarz Lecha Jaśmin Buric i będzie wykonywał rzut wolny, było tam przewinienie gdańskiego zawodnika, zatem od rzutu wolnego rozpocznie drużyna poznaniaków 4 metry przed własnym polem karnym. 35. minuta spotkania, na pewno lepsza zdecydowanie Lechia w pierwszym kwadransie, później ta gra się wyrównała, nawet ostatnie akcje zdecydowanie prowadzone przez drużynę poznańską, ale solidnie grająca w defensywie Lecha nie pozwala stworzyć poznaniakom stuprocentowej sytuacji. Co z tego, że jest ta współpraca, że nawet do pola karnego piłka jest doprowadzona. Później na tymże polu karnym ani po stałych fragmentach gry, ani po piłce z akcji lotnej nie są w stanie poznaniacy zagrożenia stworzyć. A Lechia kontratakuje, tak jak teraz na pole karne. Nie dociera piłka zagrana z lewej strony przez Haraszlina. Wyprowadzają poznaniacy akcję. Pedro Tiba na środkowej linii. Pokazuje się Kamil Jóźwiak z lewej strony. Dobiega do prawie bocznej linii boiska. Jest Tiba na obiegnięcie, żeby dostał piłkę od Jóźwiaka. Jóźwiak zdecydował się prawą nogą na pole karne. To nawet nie było dośrodkowanie. Myślę, że z boku pola karnego próbował Kamil Jóźwiak zagrać piłkę za kołnierz Duszanowi Kucjakowi pod spojenie słupka z poprzeczką. Dostrzegł to Kamil Jóźwiak. Pomysł dobry, jeśli chodzi o zamysł, troszeczkę się pomylił. Minimalnie chybił, no może nie minimalnie, ale tam naprawdę wiele nie brakowało. No kombinował nieźle Kamil Jóźwiak. Zobaczył, że na tym polu karnym znowu ustawiona jest ta defensywa, że ciężko tam będzie rozegrać jakąś akcję konstruktywną już w bezpośrednim sąsiedztwie bramki Duszana Kucjaka, że trzeba jakiegoś niekonwencjonalnego rozwiązania spróbować sprzed pola karnego i to właśnie zrobił skrzydłowy kolejorza. No ale piłka na prawej nodze, biega z lewej strony. Oczywiście skrzydłowi muszą być na to przygotowani, że niezależnie czy jesteś prawo, czy lewonożny, to nieważne, która strona boiska, trzeba być przygotowanym na grę. No i teraz widać, no to tak się jest, że gdy jest się prawonożnym, biega z tej lewej strony, to gdy jest piłka na prawej nodze, widać, kiedy jest więcej pożytku z tego, co można zrobić. I tak właśnie było w przypadku Kamila Jóźwiaka. Gdy próbuje dogrywać lewą nogą, gdzieś do składności brakuje pewności siły, natomiast prawa noga Kamila Jóźwiaka no, pracuje zdecydowanie lepiej. Tego przykład mieliśmy przed chwilą. 37. minuta meczu. 1-0 Lechia prowadzi w Gdańsku z poznańskim Lechem. Dobrze Tymoteusz Klubś i był przewrócony obok pola karnego. Tam sędzia, asystent chorągiewkę podnosi. I biegający na pole karne Tymoteusz Klubś został sfaulowany. Będzie więc rzut wolny wręcz z bocznej linii pola karnego. 37. minuta meczu się kończy. Rozpoczyna 38. Darko Jeftycz. No to wreszcie będzie okazja na dochodzącą piłkę do bramki w wykonaniu Darko Jeftycza. To jeszcze z groźnego miejsca. To jest przed końcową linią boiska jakieś 13 metrów sądzę, bo to nie jest na wysokości punktu 11 metrów. Trochę dalej. Obok bocznej prawej linii pola karnego. To jest około metra obok bocznej linii pola karnego. Mur jednoosobowy gdański ustawiony już na polu karnym. Jeftycz więc lewą nogą od razu może, no powiem kolokwialnie, ładować piłkę w światło bramki. Tak też powinien robić. Robi, ale Wujadinowicz tyłem głowy wybija piłkę wysoko nad poprzeczką. śmiem stwierdzić, że po prostu za wysoki zawodnik stał teraz przed bramką. Niższy powinien tam stać do takiej piłki zagranej tuż przed bramkę, bo tyłem głowy próbował Nikola Vujadinowicz. To jest wielki chłop. Ile on tam ma? 1,90 m wzrostu pewnie co najmniej. Natomiast no ta piłka po prostu przez tego wysokiego zawodnika zagrana, a bita w światło bramki poleciała gdzieś tam wysoko. No w takich sytuacjach lepiej główkując spisują się właśnie nieco niżsi zawodnicy, a Vujadinowicz z Tomasem Rogne, no to obok bramkarza Bolicza najwyżsi zawodnicy. Ojej, kontra drużyny gdańskiej, ależ teraz powrót Tymoteusza Klupsia. No muszę aż zaklaskać Tymoteuszowi Klupsiowi, piłkarz ofensywny, jak on teraz się cofnął, jak on teraz zgasił tą akcję z lewej strony wyprowadzoną przez gdańską drużynę. Błyskawicznie kontra, mogło już na się było zastanawiać, czy ta kontra nie będzie zabójcza, a wyczyścił to wszystko, wybijając mocno, kopiąc piłkę na rzut rożny, najmłodszy w Lechu Tymoteusz Klupś. Dobrze, dobrze, pokazuje się też w obronie, tak trzeba robić. No i teraz będzie rzut rożny, lewa strona patrząc w kierunku bramki, Patryk Lipski, prawa noga, będzie dochodząca piłka do bramki, umie to zrobić bardzo dobrze, na polu bramkowym jeden piłkarz, oj, nie ma do grania drugiego, kombinują gdańszczanie, drugi raz stały fragment gry wykonywany przez Lipskiego bez dogrania, ale teraz będzie dogranie na pole karne, odskoczyła piłka, bo odbiła się, zdaje się, od trałki i wyszła poza pole karne, zabrakło szczęścia drużynie gospodarzy z prawej strony. Na aut wybił piłkę Michałowi Makowi Darko Jeftycz, który jest na wysokości własnego pola karnego. No to teraz z prawej strony na wysokości pola karnego od autu rozpocznie zespół gospodarzy. Będzie piłkę wprowadzał do gry Karol Fila, prawy obrońca. Krótkie wybicie do Lipskiego, spalony na małej przestrzeni. Piłkę chcieli sobie rozegrać. No i tutaj oczywiście sędzia liniowy musiał to wychwycić. Akurat z tej strony jest Marcin Boniek, z prawej, z drugiej strony biega Dawid Golis. I pan Boniek podniósł do góry chorągiewkę, pokazując, że na spalonym drużyna gdańska i w 40 minucie rozpoczyna Lech Poznań od rzutu wolnego pośredniego na wysokości własnego pola karnego. Już jest piłka przed polem karnym, pomógł sobie ręką Krystian Gytkier, przyjmując to zagranie, no i będzie rzut wolny teraz dla drużyny gospodarzy. No na pewno ten mocny początek Lechii sprawił, że prowadzi właśnie dzięki temu otwarciu spotkania. No później Lech Poznań już do głosu starał się dochodzić, no ale tak gra Lechia w tym sezonie. Strzelić gola najlepiej jak najszybciej, później może jeszcze próbować poatakować, wydawało się, że pójdzie za ciosem, groźne sytuacje były, ale w pewnym momencie to się skończyło i właściwie Lechia teraz gra z kontry. Te kontry bywają groźne, najgroźniejsza mogła być ta przed chwilą, po groźnych sytuacjach poznaniaków, natomiast no, drugiego gola drużynie gospodarzy to nie przyniosło, a stabilna, solidna postawa w defensywie sprawia, że poznaniacy pod polem karnym już mają problemy, nie tylko poznaniacy, bo wiele drużyn w lidze właśnie te problemy grając przeciwko drużynie gdańskiej Lechii miało. Wydawało się, że faul Kostewicza nie ma, sędzia uznaje, że winienia ukraińskiego obrońcy nie było, gramy dalej na lewym skrzydle, Kamil Jóźwiak, ładnie piłka słucha jego nogi, ale aż trzech rywali, musi ją oddać, oddał do Darko Jefticza. No trzeba podać tam, gdzie jest trochę więcej miejsca i swobody. Robi to Tomas Rogne do Pedro Tiby. Tiba rozciąga na prawą stronę. Jest Robert Gumny. Jest Tymoteusz Klupś. Jest wymiana znowu piłki między tymi zawodnikami. Robert Gumny na pole karne. Zagra piłkę. Dogra piłkę w głąb. Robert Gumny. Jakiś tam slalom. Kto dopadnie do piłki? Ile tam miał szczęścia Robert Gumny, że ta piłka nie wyszła poza końcową linię. Jak hokeista tam się przejechał na końcowej linii. Szkoda, że nikt nogi nie dołożył na polu karnym. Ale jest piłka w posiadaniu poznaniaków. Oni teraz z prawej strony. Teraz Klupsz. Głowę dokłada Krystian Gytkier. Pilnowany. Gdzieś tam stał obok niego Błażej Augustyn. Nie pozwolił czysto trafić w piłkę. Ale wybitą piłkę przejmują poznaniacy. Zamknęli gdańską drużynę, można powiedzieć, na jej połowie w ostatnich minutach. Teraz Kamil Jóźwiak do Pedro Tiby. Tiba, kółko do Jóźwiaka. Ale kręcą te piłki przed polem karnym. Za prosto teraz Jóźwiak traci piłkę. Za bardzo chyba uwierzył w te swoje możliwości. Podał pod nogi swojego młodzieżowego kolegi z reprezentacji młodzieżowej Polski, a można było rozciągać, a w odpowiedzi mamy kontrę, taką jakie Lechia lubi wyprowadzać. Mak na pole karne, Tomas Rogne, 10 metrów przed polem karnym ląduje piłka. No to będzie akcja dla poznaniaków, ciekawe te ostatnie minuty, akcja za akcję, w ogóle ciekawa ta pierwsza część spotkania. Te mecze Lecha, naprawdę nie dało się ich oglądać. Dzisiaj Lechia prowadzi z Lechem Poznań, ale przynajmniej wizualnie jest tutaj trochę wydarzeń na boisku. Coś tutaj się w dzisiejszym meczu po prostu dzieje. No i tym, którzy zdecydowali się sobotni wieczór spędzić na oglądaniu tego spotkania, Ten mecz musi się po prostu jak na polskie warunki podobać. Znowu Lech, ma dużo miejsca Kostewicz na pole karne. Jóźwiak takim strzałem, no właściwie on dostawił nogę do zagranej piłki z lewej strony przez Wołodymyra Kostewicza. Był 10-11 metrów przed bramką, znowu obok słupka. Znowu kombinował takiego trudnego rozwiązania Kamil Jóźwiak. Myślę, że słusznie klaszcze teraz, pobudza siebie, pobudza kolegów. Widzi, co się na polu karnym dzieje. Widzi, że ciężko tam się przebić przez Nalepę, przez Augustyna. Przed chwilą Fili podał też piłkę pod nogi, a teraz dołożył w taki trudny sposób wewnętrzną część stopy do piłki zagranej przez Wołodymyra Kostewicza. No ale nie trafił w światło bramki, piłka obok słupka wyszła poza boisko. Nerwowo patrzy Piotr Stokowiec, jak zwykle marynareczka. Nie widzę tutaj z góry, czy kraciasta, czy nie. Koszula jasna, ale nie biała. Spodnie ciemne, buty sportowe. Taki styl, jak to się mówi, czy casualowy, niech będzie. Trener Dariusz Żuraw też raczej swobodnie ubrany. Kurteczka taka krótka, zapięta. Buty też sportowe, no ale spokojniej wbrew pozorom patrzy Dariusz Żuraw. Widzi, że mimo, że gospodarze prowadzą, to że jakiś plan jego zespół realizuje. Że robi to, co może w tej sytuacji wynikowej, jaką w tej chwili mamy na boisku w Gdańsku. A może to się momentami faktycznie Piotrowi Stokowcowi nie podobać. Muszą te akcje Lechii faktycznie, no też być oddalone od własnego pola karnego, żeby tam poznaniacy tych piłek za wysoko nie odbierali. Znowu interwencja masażystów, leży którejś z piłkarzy Gdańska. Jak na pierwszą część spotkania tych interwencji naprawdę sporo mieliśmy i sądzę, że doliczony czas do pierwszej połowy będzie. 45. minuta spotkania biegnie i za chwilę sędzia techniczny, pan Łukasz Karski, dzisiaj tym, że arbitrem jest, pokaże, ile też doliczonego czasu gry będziemy mieli do pierwszej połowy, a sądzę, że dobre dwie minuty będzie mógł arbiter doliczyć. Chociażby teraz faul na Patryku Lipskim i też była potrzebna interwencja masażystów. No i właściwie kończy się pierwsza część spotkania, ten czas podstawowy pierwszej części spotkania. No i za chwilę będziemy mieli czas doliczony regulaminowy, bo tak się mówi, że regulaminowe 45 minut, regulaminowe 90 minut, ale przecież doliczony czas gry też jest objęty przepisami gry w piłkę nożną, czyli też jest czasem regulaminowym, więc nazwijmy to, że do czasu podstawowego sędzia dolicza, już teraz wiemy, 3 minuty. Sobiech na polu karnym, ale zabiega mu drogę Nikola Wujadinowicz, tak by do piłki mógł dopaść przede wszystkim Jaśmin Buric, no ubrany na czarno Jaśmin Buric, pomarańczowe rękawice i buty. Ciekawie to trzeba przyznać wygląda, bo jak podskakuje, takie pajacyki robi, to te pomarańczowe kropki w postaci dwóch rąk i dwóch nóg gdzieś tam wirują w powietrzu wobec czarnego, jednolitego stroju Jaśmina Buricza. Ale Jaśmin Buric już się piłki pozbył, nie musi się za dużo rozgrzewać. Trochę się w pewnym momencie trochę musiał poruszać tam na własnym polu karnym, popodskakiwać, bo był moment, że naprawdę Lechii długo nie było w okolicach pola karnego drużyny poznańskiej, no ale teraz znowu kilka razy interweniować musiał, albo chociażby wprowadzić piłkę do gry. Znowu akcja Poznaniaków, tym razem prawe skrzydło, no i to jest faul, faulowany Robert Gumny, prawie na wysokości pola karnego, będzie szansa na dogranie piłki dochodzącej do bramki przez Darko Jefticza. No już to jest bardzo blisko tego miejsca, z którego jeden rzut wolny wykonywał Darko Jefticz, wtedy główkował Nikola Wujadinowicz, no ta moja teoria, że zdecydowanie za wysoki piłkarz akurat tam był i na piłkę zagraną przez Darko Jefticza się nadział, teraz będzie grupa piłkarzy wbiegających, nikt nie będzie na piłkę czekał. To jest prawie na wysokości pola karnego. Boczna, prawa linia boiska. Obok tej linii ustawił już piłkę Darko Jefticz i z rzutu wolnego posyła piłkę na pole karne. Sobiech na własnym polu karnym wybija do boku. No i tutaj goniący piłkę Darko Jefticz, chcący jeszcze ją przejąć, fauluje przeciwnika. Będzie więc rzut wolny dla Lechii obok własnego pola karnego. Ponad półtorej minuty doliczonego czasu gry za nami. Dokładnie minuta 50 sekund, zatem jeszcze minutę i 10 sekund potrwa pierwsza część ciekawego spotkania w Gdańsku, w którym lider Ekstraklasy gra z odrodzonym poznańskim Lechem. No tak to już jest, że często zmiana trenera takie efekty po prostu przynosi. W dzisiejszym meczu no, prowadzenie drużyny gdańskiej 1-0 od minuty 10, kiedy to Sobiech z bliska głową trafił do bramki strzeżonej przez Jaśmina Buricza. To wszystko działo się po stałym fragmencie gry. No to później mniej więcej od minuty 20, może 25, gra ciekawsza w wykonaniu piłkarzy Lecha Poznań. Kilka naprawdę fajnych wymian między zawodnikami Lecha Poznań. Czy to z prawej, czy to z lewej strony. Kilka ciekawych, tak także takich niekonwencjonalnych prób w wykonaniu Kamila Jóźwiaka. To jednak wszystko na razie za mało, żeby pokonać Duszana Kuciaka. Mówiłem na początku, że to jeden, jeśli nie najlepszy w tej chwili bramkarz Ekstraklasy w tej fazie sezonu, czyli pod koniec sezonu zasadniczego. Też mu często sprzyja szczęście, ale ja już też powiedziałem, więc powtarzam się, nie będzie, komu szczęście sprzyja. Uderzenie z dystansu to ten najlepszy młodzieżowiec ostatniego miesiąca. Tomasz Makowski uderzył, ale niecelnie, nawet nie patrzył na piłkę. Jaśmin Buric widział, że ona opuści plac gry. No i rozpoczyna od własnej bramki, ale teraz sędzia kończy pierwszą część spotkania. No i zaprosił oba zespoły do szatni. W Gdańsku do przerwy Lechia prowadzi z poznańskim Lechem 1-0. Jedynego gola jak na razie strzelił Artur Sobiech w 10 minucie spotkania. To tyle z Energa Stadionu w Gdańsku. Usłyszymy się po przerwie. Sport. 22 minuty po godzinie 21. W przerwie naszej transmisji zapraszam na skrót informacji sportowych. Wojciech Bernard, dobry wieczór. Piłkarze Lecha Poznań przegrywają w Gdańsku z liderującą w tabeli Lechią 0-1 po pierwszej połowie meczu 29. kolejki Ekstraklasy. Bramkę dla gospodarzy w 10. minucie zdobył Artur Sobiech. Za niespełna kwadrans na naszej antenie ciąg dalszej relacji z tego spotkania. W dwóch wcześniejszych meczach Jagiellonia Białystok pokonała Zagłębie Sosnowiec 2-1, a Wisła Kraków zremisowała Piastem Gliwice 2-2. Z kolei piłkarze Warty Poznań wygrali bardzo ważne spotkanie przedłużające ich nadzieję na utrzymanie w pierwszej lidze. W meczu 27 kolejki pokonali dzisiaj przy drodze dębińskiej Wigry Suwałki 1-0. Bramkę na wagę zwycięstwa Zielonych zdobył z rzutu karnego Michał Żebrakowski. Pozostajemy przy futbolu, bowiem Robert Lewandowski strzelił 2 gole dla Bayernu Monachium w wygranym aż 5-0 meczu na szczycie niemieckiej Bundesligi z Borussią Dortmund. Reprezentant Polski ma na koncie już 21 ligowych trafień w tym sezonie. Także 21 goli ma już zdobytych we włoskiej Serie A Krzysztof Piątek. Dziś strzelił bramkę Wojciechowi Szczęsnemu, ale nie uchroniła ona Milanu przed wyjazdową porażką z Juventusem Turyn 1-2. Z kolei Kamil Grosicki zdobył 2 bramki w wygranym przez Hull City 3-1 spotkaniu z Reading w ramach rozgrywek zaplecza angielskiej ekstraklasy. Dalsze informacje. Alicja Rosolska i Anna-Lena Grenefeld awansowały do finału rywalizacji deblistek tenisowego turnieju WTA w amerykańskim Charleston. Polsko-niemiecki duet wygrał w półfinale z niemiecko-hiszpańską parą Anna-Lena Fritzsam i Sara Soribes 6-1 i 6-2. Walczącą jak najwyższą pozycję przed fazą play-off ekstraklasowi koszykarze Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski pokonali dziś na własnym parkiecie zespół Kinga Szczecin 92-70. Z kolei w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym pierwszej ligi koszykarze Biofarmu Basket Poznań ulegli na wyjeździe Enei Astorii Bydgoszcz 80-89. A siódmą pozycję w ekstraklasie siatkarek wywalczyły ostatecznie zawodniczki Energii MKS-u Kalisz. W trzecim decydującym spotkaniu play-off wielkopolski Beniaminek pokonał na wyjeździe Radomkę Radom 3-0 i wygrał całą rywalizację 2-1. Za mniej więcej 10 minut na naszej antenie ciąg dalszej relacji z meczu Lecha Poznań w Gdańsku z Lechią. Przypomnijmy, do przerwy Kolejorz przegrywa 0-1. A jutro sport ponownie na antenie Radia Poznań rano 5 minut po godzinie 7 i 5 minut po 9. Zapraszam do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. Beautiful. nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Przed mikrofonem Grzegorz Szałasik, witam ponownie z Gdańska i zapraszam na relację z drugiej połowy meczu 29. kolejki Lotto Ekstraklasy. Lech Poznań gra w Gdańsku z Lechią. Do przerwy gospodarze prowadzą z kolejorzem 1-0. Bramkę strzelił Artur Sobiech w 10. minucie spotkania. 40 sekund temu rozpoczęła się druga połowa meczu prowadzona przez pana Daniela Stefańskiego. Składy niezmienione. Gospodarze w bramce Kucjak, dalej Fila, Nalepa, Augustyn, Mladenowicz, Kubicki, Makowski, Lipski, Mak, Sobiech, Karaszlin. W drużynie Lecha w bramce Jaśmin Buryć, dalej Robert Gumny, Tomasz Rogry, Nikola Wujadinowicz, Wołodymyr Kostewicz, Łukasz Trałka, Pedro Tiba, Kamil Jóźwiak, Darko Jeftycz, Tymoteusz Klubś i Krystian Gytkier. W takim składzie poznaniacy grają w dzisiejszym spotkaniu i przegrywają, ale w pierwszej połowie grali całkiem przyzwoicie. To był niezły mecz w wykonaniu poznaniaków, tylko początek należał do drużyny gdańskiej. Lechia gra tak, jak Lechia w tym sezonie się prezentuje. Strzela bramkę i później raczej nie szarżuje, nie forsuje tempa. Trener Piotr Stachkowiec zdaje sobie sprawę, jaka to jest stawka, kto jest liderem Ekstraklasy, co może stracić, ile może go kosztować ewentualna otwarta gra. No i z tym muszą sobie radzić poznaniacy, którzy, tak jak powiedziałem, przeprowadzają dobre akcje. Ciekawie dzisiaj pracują skrzydła, no ale jeśli chodzi o prawe skrzydło, głównie za sprawą Roberta Gumnego, prawego obrońcy, i później dopiero obudzonego trochę Tymoteusza Klubcia. No a z lewej strony dzisiaj Kamil Jóźwiak. Kolejne dobre spotkanie w wykonaniu tego zawodnika. Dwie dobre akcje na pewno. A jeśli chodzi o Roberta Gumnego, no to ten dribbling na końcowej linii boiska z dograniem na pole karne. Niestety do nikogo nikt tej akcji Roberta Gumnego nie zamykał, a no trzeba przyznać, że dribbling prawego obrońcy kolejorza, ten jego rajd, no to był wyborny. Akcja drużyny gdańskiej na pole karne, zagrana piłka, wybita, ale tutaj już przerwana akcja przez sędziego. Do góry nawet widzę chorągiewka podniesiona, już rozpoczyna zespół kolejorza sprzed własnego pola karnego. W 10 minucie Sobiech, to było po rzucie rożnym, najpierw główkował Błażej Augustyn, piłkę wybita, ponownie trafia do Błażeja Augustyna, który był tyłem do bramki, taką przewrotką zagrał w kierunku pola bramkowego, bo on był już na polu karnym. No i do tego zagrania przed wrotką głowę dołożył Artur Sobiech i pokonał Jaśmina Buricza. To było już w 10 minucie spotkania, jak wspomniałem. No i dlatego Lechia Gdańsk prowadzi z Lechem Poznań 1-0 i niejako utrzymuje fotel lidera Ekstraklasy. Ale no, jeżeli poznaniacy będą grali tak konsekwentnie jak w pierwszej połowie, to może nadarzy się okazja, żeby jakiś punkt wyrwać dzisiaj w Trójmieście. Na pewno z przebiegu gry to by się poznaniakom należało. No ale też wiemy właśnie, że Lechia Gdańsk potrafi konsekwentnie grać w defensywie. To jej się też bardzo dobrze udaje. W pierwszej części spotkania, od początku drugiej, jeszcze żadnej akcji w okolicach pola karnego drużyny gospodarzy nie było. No i też tu mamy odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że Lechia jest na pierwszym miejscu w tabeli. Duszan Kuciak, też już chwaliłem go za postawę, może mniej w dzisiejszym meczu, nie miał też takich okazji do wykazania się stuprocentowych. Nie była takiego bramka ostrzelana, mimo sytuacji poznaniaków i akcji przez nich przeprowadzanych, głównie skrzydłami, no ale tej wiosny w kilku spotkaniach na pewno skórę gdańskiej drużynie uratował. No ale jest akcja poznaniaków. Dobrze teraz na prawą stronę podanie Klubsia do Roberta Gumnego. Ten oddaje piłkę Klubsiowi, który jest na polu karnym, ma na plecach dwóch rywali. No i dobrze, jedyne co mógł zrobić teraz Tymoteusz Klubś, to wywalczyć stały fragment gry. To zrobił, nabił Jarosława Kubickiego. Piłka za końcową linią, zatem mamy rzut rożny. Prawa strona, patrząc w kierunku bramki. Ja się domagałem rzutów rożnych dla Darko Jefticza. Właśnie takich by mógł dogrywać dochodzącą piłkę do bramki. Robił to, ale z rzutów wolnych. Teraz wreszcie rzut rożny. No to jest już zagrana na pole karne piłka. Gytkier głową przebija w głąb pola karnego. Nikogo tam nie ma. Jest ten gąszcz. Nikogo z Lechitów nie ma. Jest ten gąszcz piłkarzy drużyny gdańskiej. Piłka wybita. No i kontra do Maka. Mak często do tych kontrataków wychodzi. No i teraz akcję z wypadu prowadzi. Próbuje uderzyć. Przed nim Wołodymyr Kostewicz. No sam Mak biegł. Ktoś tam wreszcie ruszył do przodu. Nie ma też tego strzelca najlepszego, najgroźniejszego. Dzisiaj na ławce rezerwowych Flavio Pajszą. No i to była właściwie samotność Maka przed polem karnym. Dosyć późno tam Sobiech włączył się w akcję. A teraz Krystian Gytkier, no słabiej grający w ostatnich meczach. Podań może mniej, ale sam też tej piłki nie szuka w okolicach pola karnego. Teraz uczestniczył przez moment w akcji, no ale napastnika nie ma do wprowadzenia na ławce rezerwowych. Tymczasem poznaniacy, Kamil Jóźwiak do Łukasza Trałki. Z prawej strony pokazuje się Robert Gumny. Gumny ma przed sobą jednego rywala. Dobre podanie do Jefticza. Jeftic z takiego obrotu podanie do Klubsia, ale Klubsiowi wygarnia piłkę spod nóg Jarosław Kubicki. No i teraz akcja Lechii. Łukasz Haraszlin do tyłu. Teraz podanie tak, żeby z akcją mógł się zabrać Filip Mladenowicz, ale zabiera się znów Haraszlin, bo przez moment Sobiech miał piłkę, oddał mu. Teraz Mladenowicz na pole karne. Tomas Rogne odbiera piłkę. Czy faulował? Faulował. Będzie rzut wolny. Złapał piłkę. Tomas Rogne obejrzał żółtą kartkę, bo Mladenowica wbiegającego na pole karne norweski obrońca drużyny Kolejorza grający na stoperze sfaulował. To musi być rzut wolny dla drużyny gdańskiej. Wbiegał na pole karne, ale jeszcze przed linią pola karnego wyraźnie Tomas Rogne zamknął tą akcję, no ale zamknął nieprzepisowo. Przewrócony lewy obrońca drużyny gospodarzy, też potrafiący lewą nogą na pole karne zagrać piłkę w sposób groźny. W ostatnich derbach Trójmiasta 0-0 było na stadionie Arki. Akurat takie groźne nie były te zagrania Mladenowicza. Radzili sobie tam gdańscy obrońcy. No, w dzisiejszym spotkaniu takich stałych fragmentów gry jeszcze nie wybijał. No, teraz raczej na prawonożnego zawodnika to będzie zagranie, ale aż trzech uczestniczy w naradzie piłkarzy drużyny gdańskiej. Odszedł ten faulowany Mladenowicz, odszedł Michał Nalepa, ale on tylko chyba tym dogrywającym piłkarzom, którzy zostali, czyli Lipskiemu i Haraszlinowi, nakreślił, gdzie ta piłka ma być zagrana, tak żeby on tam mógł jako środkowy obrońca dołożyć głowę, no i stworzyć jakieś zagrożenie. To jest mniej więcej połowa długości pola karnego przy bocznej linii rozegrana, a na małej przestrzeni piłka, słupek ratuje Poznaniaków, nieprawdopodobne. To było krótkie podanie do Lipskiego i ponowne uderzenie z pierwszej piłki. Co to było za groźne uderzenie Łukasza Haraszlina. Właściwie dał piłkę Lipskiemu, Lipskiemu z powrotem odegrał. Takie było przesunięcie, żeby tą piłkę trochę przesunąć. No i z tej przesuniętej piłki, gdy kąt już był trochę większy, 45 stopni, uderzył słowacki gracz zespołu gdańskiego i trafił w słupek. Lewy patrząc w kierunku Buricza, prawy patrząc w kierunku gdańskiego. Piłka się naprawdę odbiła od tego słupka. Jakby słabo był pomalowany, to farba by odpadła od malowania tego słupka, bo tam aż zatrząsło bramką poznańską, no ale na szczęście dla Lecha uratował ich słupek. No potem sprytnie, mądrze na pewno rozegranym rzucie wolnym przez gdański zespół. 53. minuta spotkania, zatem skończyło się na strachu. Lech przegrywa z Lechią cały czas 0-1. No czekamy na Lecha z tej drugiej fazy pierwszej części spotkania. Na Jóźwiaka, na Gumnego, na Jefticza też, bo też na pewno ciekawe spotkanie w jego wykonaniu. Troszeczkę chyba spowalniający niektóre akcje w dzisiejszym meczu Pedro Tiba. Klub słabszy na początku, później jak się obudził, moim zdaniem oceniłbym go przyzwoicie za to, co prezentuje dzisiaj na boisku. Może w pierwszej fazie pierwszej połowy, niekoniecznie wtedy, gdy dominowała Lechia, gdy Lech grał swoją grę, no to Klub już był bardziej pożyteczny, a teraz musi blokować Mladenowicza, ale musiał Jeftić przyjść, żeby zablokować rajd Mladenowicza, a gdy wrócił Klubś, no to sfaulował teraz Mladenowicz Klubsia, ale tutaj doświadczenie Jefticza bardziej się przydało, mimo że też Klubś próbował Mladenowiczowi piłkę odebrać. No a teraz taka niezrozumiała strata w środku pola, właściwie poznaniacy nie wiedzieli, co robić. No i Mak na pole karne, czeka Sobiech na piłkę na polu karnym, ale nie dochodzi piłka do Artura Sobiecha, wybita na aut, przecięta przez któregoś z poznaniaków, zdaje się, Nikolę Wujadinowicza, więc na wysokości pola karnego, blisko właściwie narożnika boiska od autu, rozpocznie zespół gospodarzy. 9. minuta gry po przerwie. Lechia z Lechem prowadzi 1-0. No, gdy ostatnie spotkanie Lech rozgrywał w Gdańsku, emocji nie brakowało. To było półtora roku temu, w październiku 2017 roku, ale w zeszłym sezonie 3-3. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Raz jedni prowadzili, raz drudzy. No i skończyło się w sumie na sprawiedliwym remisie. A teraz Augustyn, no jak napastnik, albo pomocnik bardziej, ale nie strzelał, gdy znalazł miejsce przed polem karnym. Wolał podać dalej. Wiedział, że strzały w jego wykonaniu niekoniecznie strzały z dystansu. Rozciągnął akcję, no ale po osiągnięciu akcji koledzy nie potrafili stworzyć kreatywnego zagrożenia na polu karnym drużyny poznańskiej. Chociaż Lechia się jeszcze przy piłce utrzymuje. Jeszcze jest z prawej strony pola karnego. No i tam biegają i Pedro Tiba i Kamil Jóźwiak i Wołodymyr Kostewicz, żeby nie dopuścić do grania z prawej strony, żeby Patrykowi Lipskiemu za dobrze piłka na nogę nie siadła. Nie siadła, wybita na aut i poznaniacy, oni teraz mogą przeprowadzić kontrę. Biegnie Jeftić, obok niego Makowski, no to musi Jeftić zmienić kierunek. Dobrze Makowskiego oszukał. Podanie nie wyszło teraz Pedro Tibie. O ile Jeftić dobrze podał do Pedro Tiby, takie prostopadłe, krótkie podanie, to Tiba miał wypuścić do przodu w bój Krystiana Gytkiera. Nie wypuścił Krystiana Gytkiera, nie dotarła piłka do Gytkiera. Troszeczkę zagubiony ten Krystian Gytkier. No, jego wyjazd na reprezentację pierwszy, gdy debiutował, no, sprawił, że on tutaj rozochocony wrócił. Teraz strzelił gola w kolejnej reprezentacyjnej przerwie, ale powrót po reprezentacyjnej kampanii Krystiana Gytkiera jednak nieudany, jednak zgaszony ten duński napastnik. No i nie jest to ten gracz, który dla Lecha strzelił najwięcej goli. Na razie jest cieniem samego siebie, ale będzie, kto wie, czy nie grał do końca, tym bardziej, że nie mamy na ławce rezerwowych w Lechu Poznań drugiego napastnika. Jest Tomasik, Wasielewski, Filip Marchwiński, młody zawodnik taki ofensywny, Janicki, Makuszewski, Gajos, tak się prezentuje ławka rezerwowych Kolejorza. Teraz taką przebijaną piłkę przez pole karne musiał nad poprzeczkę posłać Jaśmin Buric i będzie rzut rożny dla gospodarzy. No i Filip Mladenowicz, to może być niebezpieczeństwo. Lewa strona patrząc w kierunku bramki Jaśmina Buricza, lewonożny Mladenowicz, on boli pewnie bardziej też dochodzące piłki do bramki jak Jeftić, no ale teraz będzie zagrywał odchodzącą, bo tą lewą nogą musi taką posłać na pole karne. Czterech piłkarzy Lechi na polu karnym, trzech pozostałych przed polem karnym, poznaniaków więcej. No i Tomas Rogne głową, zostaje piłka na polu karnym. Jeszcze będzie uderzenie z prawej strony Lipskiego, ale odbija się piłka od Nikoli Wujadinowicza i wychodzi na rzut rożny. Będzie z drugiej strony rzut rożny, a z drugiej strony będzie go wykonywał Słowak Lukasz Haraszlin. Ależ on groźnie uderzył w ten słupek w drugiej części spotkania. Najgroźniejsza sytuacja gdańskiej drużyny. No i teraz też odchodzącą piłkę od bramki będzie zagrywał Stokowiec. Trener gdańszczan będzie przeprowadzał zmiany. Bawi się dobrze gdańska publiczność. Wynik się jej podoba. Gra, jeśli chodzi o Lechię w drugiej części spotkania, już też chyba się może podobać, bo w pierwszej połowie tylko pierwsza faza była drużyny gdańskiej. Później raczej poznaniacy. Klubś, no, musi tam się połapać, ale teraz Gytkier na środkowej linii. Dobrze teraz, no nie wyszło mu podanie. Dobrze przejął piłkę, chciałem powiedzieć. Dobrze podał na prawą stronę do Jefticza, ale przecięte w szkolny sposób to zagranie do Darko Jefticza. Już Lechia jest przy piłce. Patryk Lipski przed pole karne, Sobiech wybiegł przed pole karne, walczy o piłkę. Faulował Pedro Tibę, przewrócony Portugalczyk. I odrzutu wolnego rozpoczną poznaniacy na własnej połowie boiska. 58 minuta meczu, 1-0 prowadzenie Lechii. Pierwsza zmiana w drużynie gospodarzy, Michał Mak, ten, który wiele tych kontr dla Lechii wyprowadzał w pierwszej części spotkania. Jakub Arak w jego miejsce, nie Jakub Arak, tylko Konrad Michalak wejdzie na boisko, nie spieszy się oczywiście. No tutaj tak Lechia gra, no trudno się dziwić, może zostanie skarcona przez poznaniaków, no ale nie spieszy się Michał Mak, dlatego że wie, że wynik jest korzystny, trzeba go utrzymać jak najdłużej. Ale już Michalak jest na placu gry, już Mak poza boiskiem, no i będzie mógł czynać Lech od tego rzutu wolnego z własnej połowy boiska, 10 metrów przed własnym polem karnym. Wysłał wszystkich do przodu Jaśmin Buric, on wykonywał ten rzut wolny, ale nie decydował się oczywiście na jakieś ryzykowne, dalekie podanie. Tylko rozegranie piłki przed polem karnym, podanie do jednego z obrońców, ale już z powrotem do trałki. Nikola Wujadinowicz, pozwolenie na prawą stronę, tam nie doszedł ani Klubś, ani Gumny. No i teraz od autu rozpocznie zespół gdański. Mladenowicz już rozpoczął, ale Trałka dobrze przechwycił piłkę, sprytnie do środka do Jefticza. No Jeftic chciał na plecach, jak to się mówi, przewieźć Jarosława Kubickiego i musiał Kubicki sfaulować Darko Jefticza, bo faktycznie zagranie dosyć ciekawe i nawet ośmieszające gdańszczanina wyszłoby Darko Jefticzowi, gdyby go przeciwnik nie sfaulował. No to rzut wolny dla Lecha Poznań, 10 metrów w głębi połowy drużyny gospodarzy. Przerzut Darko Jefticza, czy dojdzie do piłki? Kostewicz nie doszedł, ale już za końcową linią boiska, więc tak, no jakby to zagranie było niedokładne. Dobrze kombinował Darko Jeftić, dobrze to wszystko było pomyślane, dobiegał tam do piłki Darko Jeftić, ale jednak ciut za mocno piłka zagrana, wychodzi poza boisko i od autu bramkowego rozpoczyna Duszan Kucjak do środkowego obrońcy, do Błażeja Augustyna. Mówiło się, zanim przyszedł do Lechii, że ma przyjść do Lecha Poznań, był na celowniku, no jednak akurat inne wybory wtedy były, no trafił chociażby wtedy do Lecha Poznań, no ten zaciąg bałkański, bo to było za trenera Nenada Bielicy, zatem no, to miejsce dla Augustyna się nie znalazło w drużynie poznańskiego Lecha, no i ostatecznie wylądował w gdańskiej Lechii, no i w zeszłym sezonie ta obrona jeszcze była tak właściwie budowana w zespole gdańskim, no ale gdy została zbudowana, no to okazuje się, że jest to naprawdę defensywa stabilna i na razie pozwalająca Lechii zajmować pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy po 28 kolejkach. Lechia 3 punkty przewagi nad drużyną warszawskiej Legii, która zagra w Zabrzu z Górnikiem, zatem no, musiałby Lech wygrać, żeby ewentualnie zrównała się i Legia wygrać w Zabrzu, żeby coś się zmieniło na prowadzeniu, żeby zrobiło się tu gęściej, no ale jeżeli Lechia dowiezie ten wynik do końca, no to oczywiście utrzyma niezależnie od wyniku Legii prowadzenie i wtedy no właściwie będzie prawie pewna, kto wie czy nie pewna, zakończenia sezonu zasadniczego na pierwszym miejscu w tabeli, tutaj no pewni, no nie chcę powiedzieć pewnie, ale liczą na to przede wszystkim gdańscy kibice. Dobry wtedy układ rundy finałowej, 7 ostatnich kolejek, to 4 mecze u siebie, oczywiście także z najgroźniejszymi rywalami, zatem o to przede wszystkim tutaj chodzi, żeby tak ta końcówka sezonu wyglądała, gdy ostatnio Lechia walczyła o mistrzostwo 2 sezony temu, no to przystępowała do tej walki z 4. miejsca, czyli też więcej spotkań u siebie w rundzie finałowej, 4 wobec 3 wyjazdów, ale już do lidera chociażby trzeba było w ostatniej kolejce jechać. Do Poznania musiała Lechia przyjechać, te mecze zremisowała i tam gdzieś pewnie tych punkcików w gdańskiej drużynie wtedy do Mistrzostwa Polski zabrakło. Trochę przebudowana teraz Lechia przez trenera Piotra Stokowca. Paru piłkarzy, którzy już tu długo grali, no po prostu odeszło, zostali skreśleni. Wydawało się przez parę sezonów, że nie będzie siły Lechii bez chociażby Sławomira Peszki, bez Marko Pajszą, bo został tutaj jego brat, bez Grzegorza Wojtkowicza. Okazuje się, że można było pozbyć się takich, wydawałoby się, no nie pomników, ale na pewno piłkarzy, którzy zawsze w gdańskiej drużynie wydawało się, że muszą być. Okazuje się, że nikt nigdy nic nie musi, że można zmieniać. Te zmiany trzeba przeprowadzać sukcesywnie, wartościowych zawodników sprowadzać, także z krajowego podwórka, może też niektóre powroty do Ekstraklasy, myślę tu o Sobiechu. I w taki oto sposób można zajmować pierwsze miejsce w tabeli. Czy coś to Państwu przypomina albo nie przypomina? No właśnie, czego nie przypomina? Tego, jak to w ostatnich Lechach chyba powinno przy Bułgarskiej wyglądać. Nie wyglądało, no i teraz okazuje się, że po sezonie tych no, pożegnań będzie przy Bułgarskiej dużo, drużyna będzie budowana, a jak będzie budowana, to na jakieś sukcesy, wiadomo, trzeba będzie poczekać. Taka wielka flaga Pyry rozpostarta przez 1500 grupę kibiców Kolejorza, która dzisiaj przyjechała do stolicy województwa pomorskiego, ze stolicy Wielkopolski, nad sektorem rozpostarta, żeby nie ulegało wątpliwości, jaką krainą Wielkopolska jest, z jakim warzywem trzeba nasz region kojarzyć. Na piłkarze Lecha znowu rozgrywają piłkę, ale znowu jakoś do 16 metra, znowu jakoś tak bez pomysłu wtargnięcia na pole karne w groźny sposób, tak żeby tam się spocił chociaż w tej bramce Duszan Kuciak, a najlepiej, żeby skapitulował po uderzeniu któregoś zawodnika. Będzie zmiana na skrzydle w Lechu Poznań, zaraz zobaczymy na którym. Chyba za Klubsia wejdzie Maciej Makuszewski. Nie sądzę, żeby ściągnął trener Dariusz Żuraw, no lepiej na pewno grającego dzisiaj Kamila Jóźwiaka, teraz głową gumny, oj niepewne gumny, Harasinowi podał piłkę, strzela groźnie Harasin nad poprzeczką. Prezent od Roberta Gumnego, który do końca nie wiedział, co z piłką na polu karnym zrobić, no niebezpiecznie się zrobiło, ale to uderzenie bardzo niecelne słowackiego zawodnika, prawa noga, znowu groźnie uderzał, no strzał niecelny od własnej bramki rozpocznie Buric. No faktycznie Tymoteusz Klubś kończy udział w dzisiejszym spotkaniu, w jego miejsce Maciej Makuszewski, a myślę, że lekcję ze zmian też odrobił trener Dariusz Żuraw, ale oczywiście jest inna sytuacja, bo Lech sobie spokojnie z Pogonią prowadził 3-0 w minioną środę, a niestety skończyło się wynikiem 3-2, czy no oczywiście zwycięstwem, ale takim niebezpieczeństwem, gdy no zaczął za bardzo zmieniać, gdy Jóźwiaka zdjął, gdy wszedł Makuszewski, gdy Gajos wszedł do środka za Łukasza Trałkę, od razu dziury się zrobiły, dwie bramki Pogoń strzeliła, no i w końcówce troszeczkę drżeliśmy. Tutaj na razie zmiana na skrzydle, ten środek pola, lepiej go nie rozmontowywać. lepiej nic tam za bardzo i zbyt pochopnie nie zmieniać, ale sam przyznał trener Dariusz Żuraw po spotkaniu z Pogonią Szczecin, że no te zmiany, mówiąc wprost, po prostu nie wyszły. A teraz błąd Lechii w rozegraniu na własnej połowie, ale Jeftić jest sam. Czy sam sobie poradzi? Nie poradzi sobie. Zatrzymał się na Michale, na Lepie. Stał na Lepa, ale też obok był Augustyn. No i taki dosyć niespodziewany sposób piłka znalazła się w posiadaniu Darko Jefticza, który ruszył z akcją, dobiegł do pola karnego, no ale miał taki murek właściwie trzech zawodników przed sobą. Tych dwóch wspomnianych jeszcze tam z prawej strony, zdaje się, Fila to wszystko asekurował. No i w końcu odebrali piłkę Darko Jefticzowi gdańscy zawodnicy. Teraz przed polem karnym Maciej Makuszewski do Łukasza Trałki. Trałka na lewą stronę do Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz od razu jest atakowany przez Konrada Michalaka. Musi się cofnąć, ale znalazł trochę miejsca, żeby podać do Trałki, z tym, że podanie niedokładne, niebezpiecznie. Teraz Sobiech dostaje piłkę na polu karnym od Jarosława Kubickiego, ale strzela obok bramki. Dobre to było podanie, dobrze sobie Sobiech znalazł miejsce na polu karnym, ale strzelił na szczęście dla Lecha obok bramki Jaśmina Burycza, który rozpoczyna od własnej bramki. 21 minuta drugiej części spotkania, 66 całego meczu. Lech przegrywa w Gdańsku z Lechią 0-1. Lech nie gra źle, ale Lech przegrywa. No, Lech no, znowu pokazuje się tak jak inne drużyny na tle gdańskiej drużyny właśnie w ekstraklasie. No i Lechia jest teraz przy piłce. Ma też te groźne sytuacje. To nie jest tak, że Lechia nic nie robi. Czeka sobie, że gra słabo. Też przeprowadza groźne akcje. To nie jest tak, że tu Lech gra od momentu, gdy Lechia strzeliła bramkę, a Lechia się tylko broni. Ich kontrataki są naprawdę groźne i od czasu do czasu także atak pozycyjny rozegrany w groźny sposób. Nie wiem, czy przerwy w grze nie będzie jakieś racowisko tutaj w sektorze zajmowanym przez kibiców Lecha. Tych takich rat rozpalonych sporo, ale tymczasem strzał z dystansu Krystiana Gytkiera z 20 metrów. Strzelił mocno Krystian Gytkier. Piłka poza boiskiem, a jeszcze leży dwóch piłkarzy biegnących do tych, którzy liczyli, że piłka może wrócić po jakimś strzale odbitym od słupka czy od bramkarza. No i masażyści potrzebnie czy nie. Kucjak teraz, no trzeba przyznać, że opieprzył masażystów, bo podszedł do leżącego zawodnika. Któryś to z obrońców leży na murawie w drużynie gdańskiej. No i wydawało się, że nie będą potrzebowali pomocy, a Kuciak i ma pretensje do tego, że leży, i do masażystów, że wbiegł. Makuszewski, który też zderzył się z obrońcą Lechii, no już dostał pomoc od masażysty. Gra była przerwana, gdy masażyści wbiegli, gdy piłka była poza boiskiem. No i za chwilę zostanie wznowiona, ci zawodnicy będą mogli zostać. Też trenerzy wykorzystują do jakichś korekt taktycznych. Widzę, że zrobiło się skupisko wokół jednej, wokół drugiej ławki rezerwowych. No i za chwileczkę oba zespoły już w komplecie będą mogły kontynuować grę. 23 minuta gry drugiej części spotkania. Lechia z Lechiem prowadzi 1-0. No, Lechia u siebie jeszcze w tym sezonie nie przegrała na 14 spotkań. To jest 10 zwycięstw, 4 remisy. Zatem jak łatwo policzyć, 34 z 57 Lechia zdobyła u siebie. No tak to na ogół bywa, ale tutaj nie ma właśnie zrównoważonego bilansu. No tak licząc, zaokrąglając oczywiście, 2/3 punktów Lechia zdobyła u siebie, 1/3 na wyjazdach. Natomiast Lech na wyjazdach też nie jest zespołem porywającym. 4 mecze wygrane, 3 remisy, 7 porażek u siebie. Tylko tych porażek 4. Zatem no, drużyna poznańskiego Lecha zdecydowanie lepiej oczywiście radzi sobie u siebie, chociaż też to się w wielu spotkaniach zachwiało, jeśli chodzi o kolejorza. Ta porażka u siebie między innymi z Lechią Gdańsk 0-1 w meczu jesiennym, a teraz niebezpiecznie z prawej strony. Poznaniacy muszą uważać. Dobrze Wołodymyr Kostewicz zamknął akcję Konrada Michalaka, ale ten Michalak się tam rozpędził z prawej strony, biegł na pole karne, ale ostatecznie, gdy napotkał na swojej drodze Wołodymyra Kostewicza, to górą był ukraiński obrońca kolejorza. Jedne race zgasły w sektorze zajmowanym przez kibiców Lecha, drugie race rozpalone. Przed chwilą były jakieś żółte, teraz takie czerwone, bardziej wyraziste, no dymią, ale jest ten dach na szczęście tutaj dosyć nie tak zabudowane jak przy ulicy Bułgarskiej, gdzie trochę rac wystarczy, żeby już właściwie było zadymiona cała stadionowa Niecka. Tu jest szansa, że trochę obok tego dachu w to powietrze ten dym pójdzie i nie będzie utrudniał obserwacji spotkania. 25. minuta meczu, przerwana akcja drużyny poznańskiej, Lechia w ataku, środkiem boiska Tomasz Makowski, do przodu zagrana piłka, teraz na lewą stronę do Filipa Mladenowicza, który w akcji ofensywnej swojego zespołu, ten do Haraszlina. Haraszlin ma przed sobą Gumnego, lewa noga i teraz obok Gumnego próbował grać pod poprzeczkę, strzelić pod poprzeczkę, ale strzelił nad poprzeczką i od bramki własnej rozpocznie bramkarz kolejorza Jaśmin Buric. Pokazuje się z przodu Krystian Gytkier. No, jeżeli ofensywna zmiana, mówiłem, że wyboru nie ma, no to Filip Markwiński. Musi być ta młodzież pokazana. Skoro nie wziął ze sobą na ten mecz Timura Żamaletdinowa, szkoleniowiec Lecha Dariusz Żuraw, innego napastnika w Lechu Poznań nie ma takiego, o którym można powiedzieć, że jest tutaj do wejścia zaraz. Ofensywny pomocnik taki, który z przodu też się może pokazywać. Strzelił 7 goli w tym sezonie, czyli Amaral jest kontuzjowany. Jak na razie nic nie wskazuje na to, żeby wrócił do gry w najbliższych dniach. No to jeżeli chce zrobić zmianę, ale na spalonym teraz Krystian Gytkier. Gdy doszedł do piłki, tak Mladenowicz patrzył, że gdy dojdzie Gytkier do piłki, to chorągiewkę sędzia będzie musiał podnieść. No ale to nie będzie zmiana w ataku. Wszystko wskazuje na to, że oczywiście do końca będziemy oglądali Krystiana Gytkiera. No i za Darko Jefticza wejdzie Markwiński. Wzmocnienie na pewno ataku, aczkolwiek Filip Markwiński, zawodnik młodziutki, grał ostatnio w reprezentacji Polski w swojej kategorii wiekowej, strzelił taką w meczu z Rosjanami, taką był ciekawą postacią, bo Polacy prowadzili we Francji turniej eliminacyjny do Mistrzostw Europy, prowadzili z Rosją 2-1, Markwiński strzelił bramkę, ale później obejrzał czerwoną kartkę, Polacy to spotkanie przegrali 2-3, no ale jest powoływany, jest to jeden z tych talentów przy ulicy Bułgarskiej, o których się myśli przyszłościowo, no to dostaje kolejną szansę w Lechu Poznania w meczu w Sosnowcu jesienią, gdzie Lech rozstrzelał Zagłębie 6-0, no to strzelił jedną z bramek, no to Markwiński zwany marchewą, ale nie rodzaju żeńskiego marchewka, tylko tak jak się mówi, marchew, no będzie tam się z przodu chciał pokazać, no i zajmuje to miejsce w ataku obok Krystiana Gytkiera. Pokazują poznaniacy, że teraz no muszą grać ofensywnie, nic do stracenia nie mają. 27. minuta drugiej części spotkania, do końca spotkania niespełna 19 minut, nic poznaniacy do stracenia nie mają, przegrywają 0-1, grają nieźle, chociaż moim zdaniem lepiej troszeczkę w tych końcowych fragmentach pierwszej części spotkania niż teraz w tej fazie meczu, w drugiej części spotkania na 19 minut przed końcem, ale szkoda, żeby to się miało skończyć porażką, no ale Lechia do takich zwycięstw swoich kibiców już przyzwyczaiła i Lechia też atakuje, Lechia teraz też jest przed polem karnym, wycofanie niedokładne, przyjmuje piłkę Markwiński, sfaulowany zostaje, no i będzie rzut wolny dla Lecha Poznań, ale to jeszcze jest własna połowa boiska, teraz będzie mógł rozpoczynać od rzutu wolnego Łukasz Strałka czy Tomasz Rogne. Rogne to też pokazuje, że nie będzie dalekiego kopa do przodu, tylko jeszcze będzie rozgrywanie piłki na własnej połowie, to robią poznaniacy, pokazuje Tomasowi Rogne Nikola Wujadinowicz, żeby od razu grał na lewą stronę do Wołodymyra Kostewicza, tam też przed nim jest Jóźwiak, mniej widoczny teraz w drugiej części spotkania, ale Jóźwiak już w piłce, Jóźwiak na polu karnym, w głąb pola karnego, gdzieś tam w tym dymie, bo to jest przed sektorem kibiców Lecha, gdy te race zgasły, tam taka dymowa się zrobiła, ale widać w miarę wyraźnie, sędzia nie ma powodów, żeby tutaj spotkanie przerywać, no i było widać w tej mgle, że piłka zagrana przez Jóźwiaka nie miała szans dojść do żadnego z poznaniaków, bo nikt tam się do niej nie pokazał i też rozstawieni byli obrońcy drużyny gospodarzy na polu karnym. Dalekie podanie Pedro Tiby do nogi, do Kamila Jóźwiaka, ten na wysokości pola karnego chciał z pierwszej piłki do Markwińskiego, ale dobrze ustawiony z prawej strony Fila przecina to zagranie, od razu podanie do przodu do Lipskiego, rozciągnięcie na prawą stronę, Lechia też się nie spieszy, też wycofanie przed własne pole karne, ale trzech Lechitów podchodzi pod pole karne, Markwiński atakuje, musi tam uważać Lechia, Jarosław Kubicki do prawej strony, utrzymują się gospodarze przy piłce, ale biegają Lechici i Pedro Tiba próbuje atakować i próbuje jeszcze cały czas, co sił jeszcze tam ma ten ostatnio słabiej grający Krystian Gytkier, no dobiega do Błażeja Augustyna. Augustyn atakowany przez Duńczyka, zmuszony podać do Duszana Kucjaka. Słowak na połowę przeciwnika, żeby uwolnić piłkę sprzed własnego pole karnego. Ale ta wróci na własne pole karne, bo ją zagrywa Łukasz Trałka, chociaż nie jeszcze tak daleko, by piłka dotarła do pola karnego. No i znów ta w posiadaniu Lechi na środkowej linii. Teraz właśnie od środka kontra. Na lewą stronę podanie do Łukasza Haraszlina, ale ten do piłki nie doszedł. Za mocno ze środka pola zagrana piłka. Zmiana. Wejdzie Flavio Paiszą. Będzie ofensywna zmiana. No, to też jest jakaś odpowiedź. ciekawa, trzeba przyznać, no bo drugiego napastnika dokłada, to nie jest jakaś zmiana zasobieka, tylko zabiegającego na skrzydle Łukasza Haraszlina wejdzie Flavio Paixão, brawa dla Haraszlina, no nie dziwię się, dobre spotkanie w wykonaniu tego zawodnika, groźne strzały, także w drugiej połowie po rzucie wolnym rozegranym obok bocznej linii pola karnego, no ale już swoje zrobił, swoje pokazał, no i wchodzi za niego Paixão, zatem dwóch zawodników z przodu, ten, który strzelił gola, także Paixão, ale Paixão zabiera miejsce na skrzydle, oczywiście teraz zajmie tam, gdzie biegał Łukasz Haraszlin. No ciekawe, jak to będzie wyglądało. To najskuteczniejszy strzelec z drużyny gospodarzy w tym sezonie, przypomnę, 14 goli strzelonych przez Flavio Paixão. A Lech rozgrywa znowu atak pozycyjny, znowu pozwalają gdańszczanie Lechitą piłkę rozgrywać, no ale to wszystko kończy się przed polem karnym. Teraz jest podanie na lewą stronę do Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz 10 metrów w głębi połowy drużyny gospodarzy do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak już bliżej pola karnego. Na obieg pokazywał się Kostewicz. Pokazuje, że chce piłkę. Teraz Tiba, który dostał piłkę od Jóźwiaka, mu podał. Znowu do Jóźwiaka. Jóźwiak ma piłkę na prawej nodze, ale nie ma miejsca do oddania strzału. To do Trałki. Trałka na pole karne do Pedro Tiby. Ładnie Tiba sobie piłkę gasi. Tam go piłka na pewno słucha, ale musi z nią wybiec poza pole karne i podać do Kostewicza. Kostewicz do Jóźwiaka. Jóźwiak w tłoku między trzema zawodnikami. No nie miał szans w tej nierównej walce, aż Kubicki mu piłkę odebrał i podał do przodu. I teraz dalekie podanie do Paixão. Przed Paixão jest Tomasz Rogne. Muszą przyjść partnerzy z pomocą Paixão, bo ten wypychany przez Rogne daleko. No i wypchnięty podaje do przodu. Jeszcze uda się dograć piłkę z prawej strony na pole karne, ale na karnym jest Nikola Wujadinowicz. Kop daleki Wujadinowicza. Jeszcze na własnej połowie piłka zostaje, ale mogą spróbować poznaniacy ruszyć. I robi to teraz, gdy dostał piłkę od Tiby Kamil Jóźwiak, ale już nie ma tyle sił ten skrzydłowych, ale jednego rywala mija. Ma przed sobą drugiego. Kamil Jóźwiak będzie strzelał. Zablokowane to uderzenie Kamila Jóźwiaka. Gdyby to była wcześniejsza część meczu, wcześniejsza faza tego spotkania, gdyby miał jeszcze więcej troszeczkę sił Kamil Jóźwiak, mniej byłby zmęczony, to też to uderzenie może byłoby groźniejsze. Może też tam jeszcze by się pokusiło jeden dribbling, może o większe przyspieszenie, ale teraz 15 minut przed końcem, to już nie jest taka dynamika jak na początku spotkania. Nie mówię, że on tam, jak to się mówi, skarpetami oddycha. Aż tak to nie, chociaż tak to może zaraz wyglądać. Ale no na pewno gdyby to było, mówię, 15-20 minut wcześniej, to taka akcja Kamila Jóźwiaka mogłaby być groźniejsza. No tak to jest ze skrzydłowymi, że oni się najwięcej nabiegają, ich się najczęściej zmienia. Zmienia się ich, zmienia się napastników. Raczej się nie wyrywa zębów w postaci obrońców środkowych, czy bocznych, czy też defensywnych pomocników. To drogo kosztuje. Tak zrobił trener Dariusz Żura w meczu przeciwko Pogoni. Kosztowało to poznaniaków nerwową końcówkę w meczu z Pogonią, że pozwolę się powtórzyć. No więc takich zmian na pewno nie będzie robił. No ale gdyby miał zejść grający na skrzydle Kamil Jóźwiak, no to też to manewry, to pole zmian nie za szerokie, a teraz jest z lewej strony Wołodymyr Kostewicz, no do Pedro Tiby też to podanie nie wyszło, wiedział, że ten Tiba gdzieś tam jest, ale chyba niedokładnie, bo przecięte podanie przez Patryka Lipskiego i już Lechia, ale też do przodu to zagranie Lechii, takie niejakie, do nikogo przelatuje piłka i kończy swój bieg przed polem karnym drużyny poznańskiej, gdzie wybiega jej na spotkanie Jaśmin Buricz. Buricz od razu na prawą stronę do Gumnego, Gumny zostawia piłkę Łukaszowi i Trałce i sam jest z prawej strony, ale też nie biegnie do przodu, raczej czeka na przebieg wydarzeń, patrzy, wie, że trzeba też zostać, dlatego że tam na lewym skrzydle jest Flavio Paixão. No i nie można zostawić Paixão, gdy tylko by piłka w jego kierunku ruszyła, no to trzeba by po prostu interweniować. A teraz Krystian Gytkier gubi piłkę na polu karnym, no i niestety do niej nie dochodzi. No tak właśnie chyba spojrzałem na Kamila Jóźwiaka, zacząłem o nim mówić, że za chwilę jeszcze może skarpetami nie oddycha, ale zaraz tak to może wyglądać. Widzi to wszystko na pewno trener Dariusz Żuraw. No i teraz nie zdążyłem wymienić, kogo tam jeszcze może wpuścić w jego miejsce na plac gry. Jak powiedziałem, to pole manewru nie jest duże, no i wpuszcza Marcina Wasielewskiego. Zatem ten zawodnik, który już i na bocznej obronie potrafił grać, teraz będzie biegał na lewym skrzydle. On teraz opowiadał, jak jeszcze trener Iwan Dziurdziewicz prowadził Lecha, że on się dobrze czuł w tym ustawieniu 3-5-2, że gdy ci wahadłowi biegali, czyli tacy nieboczni obrońcy, nie skrzydłowi, tylko właśnie wahadłowi, to on się w takim ustawieniu czuł dobrze. No jeżeli ktoś się w takim ustawieniu czuje dobrze, to powinien się też dobrze czuć zarówno jako boczny obrońca i jako boczny pomocnik. No to zobaczymy, jak właśnie tutaj w takiej roli będzie w dzisiejszym spotkaniu czuł się Marcin Wasilewski. To wszystkie zmiany są już przeprowadzone przez trenera Kolejorza. Za Klopsia wszedł Makuszewski, niewidoczny od tego czasu, gdy pojawił się na placu gry. Wszedł za Darko Jeftincza Filip Marchwiński. No i wszedł Marcin Wasilewski przed chwilą za Kamila Jóźwiaka. W takim składzie, po takich zmianach Lech Poznań występuje w dzisiejszym spotkaniu i w takim składzie, jaki mamy na boisku, czyli chociażby z Gytkierem z przodu, Lech zakończy spotkanie. A teraz Wasilewski, dobrze, dogranie na pole karne, ale nie doszła piłka do biegającego tam Wujadinowicza. Jeszcze Pedro Tiba, jeszcze uderzenie. Pokazuje sędzia, że od bramki będzie to zagranie, bo nie było to celne i dobre dogranie na pole karne w wykonaniu Pedro Tiby. 80. minuta spotkania. Lechia prowadzi 1-0. Jedną zmianę jeszcze może przeprowadzić trener Piotr Stokowiec. Lechia widać, że skupiona na realizacji swojego planu, czyli zwycięstwa 1-0. Jest tam jeszcze jakiś doping kibiców Kolejorza. 1500 grupa, jak wspomniałem, przyjechała dzisiaj do Gdańska nad morze oglądać Kolejorza, kibicować, wspierać, chociaż z tym wsparciem to było różnie. Pamiętamy transparenty podczas meczu z Pogonią Szczecin w minioną środę, a w piątek przed treningiem, jeszcze przed wyjazdem do Gdańska, grupa kibiców Lecha pojawiła się przed treningiem. Jakieś były rozmowy, słowa mocne padały, ale nie było jakoś szczególnie nerwowo, nie było żadnych groźb. Raczej to były żale wylewane przez kibiców Lecha, że muszą oglądać kolejny sezon pełen rozczarowań, że tutaj w sposób spektakularny roztrwonili poznaniacy to, co w znacznej części udało się wypracować w zeszłym sezonie. Tąpnęło wszystko w rundzie finałowej poprzedniego sezonu, a ten sezon to jest tylko kontynuacja pasma nieszczęść. Teraz może się to trochę podniesie, może tchnie troszeczkę nowego, takiego pozytywnego ducha Dariusz Żuraw. Na pewno, jeśli chodzi właśnie o takie pozytywne podejście do gry w piłkę, do takiej piłki, która ma cieszyć, to na pewno do tego Dariusz Żuraw nadaje się znakomicie. Sam jest byłym piłkarzem z niezłym doświadczeniem w Bundeslidze, w Hanowerze 96. Etatowy obrońca tego zespołu przez wiele, wiele lat. No i to też zawodnicy wiedzą, czyli jakiś autorytet też jest, chociaż jeszcze doświadczenie szkoleniowe nieduże, ale czy to zadziała na dłuższą metę, zobaczymy. Że to Lecha odmieni, to się spodziewałem. No a teraz Makuszewski, dogranie na pole karne, przelatuje piłka przed pole karne, zupełne takie zagranie do nikogo z prawej strony. No byli tam wprawdzie i Marchwiński, i Gytkier, ale nie tam, gdzie próbował zagrywać piłkę Maciej Makuszewski. W 82. minucie znowu przy piłce Lech, znowu atakujący Lech Poznań, ale Lech przegrywający w Gdańsku z Lechią 0-1. No i z lewej strony Wołodymyr Kostewicz do Nikoli Wujadinowicza. Wujadinowicz do Tomasa Rognę. Ma koło siebie Łukasza Trałkę z prawej strony. Do niego też zagrał piłkę. Nie wszedł między środkowych obrońców Trałka. Został z prawej strony. Teraz na własnej połowie w takim rozegraniu Tomas Rognę do Wujadinowicza. Wujadinowicz do Wasilewskiego. Powinien mieć najwięcej sił, ale ma przed sobą dwóch rywali. Nie próbuje tej nierównej walki Wasilewski. Do Tiby. Tiba. Przerzut do Gumnego. No i Gumny wywalczyła dla swojego zespołu. Pokazuje Mladenowicz, że odbiła się piłka jeszcze od Gumnego, ale nie. To serbski obrońca drużyny gospodarzy wybił piłkę poza boisko. No i na własnej połowie Lechia musi się bronić, bo Pedro Tiba przy piłce, gdy Lechici rozpoczęli od autu. Przerzucenie ciężaru gry z prawej na lewą stronę. Znowu Wasilewski. Jest Marchwiński daleko od pola karnego. Do kogo by tu zagrać? Przerzut na prawą stronę, do nogi, do Gumnego. Może Gumny znowu jakiegoś driblingu spróbuje, ale przepycha się teraz z Mladenowiczem. No powiem tak, oczywiście się poprzepychali, gdzieś tam złapał Robert Gumny Mladenowicza, ale to, co robi teraz Mladenowicz, to kulanie się po boisku po takim niegroźnym spięciu z Robertem Gumnym, no to ewidentnie gra na czas, szukanie minut. Wiem, że można się przewrócić, ale troszeczkę teraz, no chciał zyskać na czasie. Wstaje już Mladenowicz, a sekundy lecą, a Lechia prowadzi 7 minut do końca spotkania, 1-0 dla Lechii w meczu z Lechem. Jakieś dyspozycje wydaje szkoleniowiec gospodarzy Piotr Stokowiec. Jeszcze jakaś narada, jeszcze zmianę może, jak mówiłem, przeprowadzić. Poznaniacy już nie. Może też czekać z taką zmianą już po zakończeniu podstawowego czasu gry w tym doliczonym czasie. A teraz aż Stokowiec spojrzał, kto tam się rozgrzewa w narożniku. Tak jakby przeliczył tych zawodników w polu rozgrzewkowym. Może tam dostrzegł jeszcze Nunesza, może Daniela Łukasika, może Jakuba Araka, żeby tutaj wpuścić na plac gry. No, zobaczymy. Na razie Lechia na własnej połowie z skupiona na defensywie i teraz tylko dalekie piłki do przodu, do Pajszon chociażby, ale szybciej do piłki dobiegł Tomasz Rogne, który miał do niej po prostu bliżej. Dobiegł do tej piłki, wybił ją poza boisko i to będzie out dla Lechii, no ale nie jakoś szczególnie blisko pola karnego. Biegnie czas do końca spotkania 6 minut, troszeczkę różni się czas mierzony przez zegar boiskowy z moim stoperem, ale zaledwie o 3 sekundy, czyli umówmy się, nie jest to jakaś różnica czasu znaczna, zatem gdy ten czas doliczony będzie, już nie będzie go mierzył boiskowy, telebimowy zegar, tylko ewentualnie mój stoper, no to mniej więcej będziemy w stanie określić, ile jeszcze tego doliczonego czasu gry przed nami. No a teraz Lechici, Pedro Tiba na środku, na lewą stronę, już ucieka tam Wasilewski, pokazuje się i chce piłkę dostać Wołodymyr Kostewicz, ale nie podał mu piłki, Wasyl podał z powrotem do Pedro Tiby, teraz do Kostewicza, Kostewicz przewrócił się na polu karnym, Krystian Gytkier. No, to jest niestety taka kwintesencja dyspozycji Krystiana Gytkiera. Nie zdążył podać piłki na pole karne Wołodymyr Kostewicz, a już się na polu karnym przewrócił Krystian Gytkier. Gdzieś tam się poślizgnął, nie poczekał na piłkę, a już gdzieś tam zabrakło, czy też siły, czy koncentracji, no po prostu dyspozycji. Nie będę oczywiście tutaj, kto się mówi, wieszał psów i jakąś szeroką krytykę uskuteczniał wobec, pod adresem Krystiana Gytkiera. Jest po prostu w słabszej formie, ale nie możemy zapominać, że 12 bramek dla kolejorza w Ekstraklasie w tym sezonie strzelił i piłkarzem jest na pewno wartościowym. Ale może teraz, może nawet bez formy jeszcze dotknie gdzieś tej piłki. Zagranie Kostewicza, przelatuje piłka, nie dochodzi do Macieja Makuszewskiego. Przyjmuje ją bramkarz Makuszewski, podbiega. No akurat Makuszewski, no nie tylko w dzisiejszym spotkaniu, ale już oceńmy tylko dzisiejsze spotkanie, no nie jest za produktywnym zawodnikiem od momentu, gdy pojawił się na placu gry. Kuciak dyryguje kolegami, pokazuje, gdzie będzie piłkę zagrywał, zagrywa do Pajszą, za plecami Pajszą jest Robert Gumny, podanie krótkie do Tomasza Makowskiego, Makowski przed pole karne, Sobiech głową przebija na prawą stronę, może być niebezpiecznie, Lipski przed polem karnym, pokazuje, że chce piłkę, ale niedokładnie podaje Lipski, no to niech z tego będzie kontra dla Lecha, ale 5-6 lechistów ustawionych od środkowej linii w głąb, no to gdzie tu kontrę wyprowadzać, to też pokazuje, jak niedużymi siłami Lechia już też atakuje, chcąc dowieść ten skuteczny dla niej rezultat do przerwy, a teraz kończy się rajd Makuszewskiego na polu karnym, tam absolutnie nie miał szans na powodzenie, bo sam w tej swojej niebieskiej koszulce wbiegł między biało-zielone koszulki piłkarzy drużyny gdańskiej, no i znowu to pokazuje, jak ta Lechia w obronie jest zorganizowana, jak ciężko tam po prostu się przebić, jak teraz ten ich cel, czyli pierwsze miejsce po sezonie zasadniczym jest bliziutko, a potem to się wydarzyć może naprawdę wiele i to w walce o Mistrzostwo Polski Lechia Gdańsk będzie karty rozdawać. No, najbardziej utytułowanym klubem na Pomorzu, w Trójmieście jest Arka Gdynia, bo zdobyła 2 puchary Polski w swojej historii. Lechia Gdańsk ma 1 puchar Polski, zatem po tym pucharze zdobytym kosztem Lecha Poznań Arka się szczyci właśnie najbardziej utytułowanym klubem, ale nikt tutaj w Trójmieście jeszcze nie był mistrzem Polski. No i zwietrzona ta szansa przez środowisko futbolu w Gdańsku. Chociaż powiem szczerze, 19 tysięczna publiczność dzisiaj, bo podano komunikat w przerwie, 19 tysięcy 16 widzów. Czy w walce o Mistrzostwo Polski pod koniec sezonu zasadniczego, no chyba można by się spodziewać troszeczkę więcej tej frekwencji, zdecydowanie wyższej, gdy taka stawka jest wysoka. Ta Lechia, nawet nie grająca mistrzostwo, potrafiła czasami więcej kibiców przykuć. Może już się kibice ligi naoglądali, trudno powiedzieć. 88 minuta meczu. Lechia bądź co bądź swój plan, jak mówiłem, realizuje. 1-0 z Lechem prowadzi. Lech przy piłce. Lech atakuje. Na co stać Lecha Poznań jeszcze w ostatnich minutach? Lecha prowadzącego gra. Lecha mającego przewagę, ale nie stwarzającego stuprocentowych sytuacji podbramkowych. Groźniejsze sytuacje miała rzadziej atakująca Lechia. Makuszewski na pole karne, Gumny przebija, przed pole karne wybita piłka. Kto miał dojść? No jest Trałka teraz, ale nie zrozumiał się z Wasilewskim. No i przed własnym polem karnym Lechia, tylko że dalekiego podania nie ma. Teraz uspokaja wszystko Kubicki i puszcza w bój kolegów na prawym skrzydle, ale zagranie będzie do środka, do Lipskiego. Lipski jak reżyser oddaje piłkę na prawą stronę i teraz trzeba uważać, żeby nie doszedł do piłki na polu karnym Pajszą. Nie dochodzi. Rogne głową przed pole karne. Teraz musi daleko wybić piłkę Wasilewski. To robi w prosty sposób. Jest piłka wybita przez Pedro Tibę do Wasilewskiego. Trafia, ale gubi ją Poznaniak i na prawą stronę podaje teraz Lipski, tak żeby sobie swoją akcję mogła Lechia przeprowadzić. Podanie do Sobiecha na pole karne do końcowej linii. Niebezpiecznie przed bramką ustawiony Tomasz Rogne, ale spokojnie pokazuje, że ewentualnie na rzut rożny, chyba że ktoś tam z końcowej linii poza polem karnym piłkę daleko wybije i robi to dobiegający do piłki Wołodymyr Kostewicz. No tu na szczęście dla Lecha do nikogo zagrywał teraz piłkę Artur Sobiech, ale musiał oczywiście pełną koncentrację zachować na polu karnym Tomasz Rogne. Natomiast Artur Sobiech tym zagraniem, tym rajdzikiem z prawej strony kończy udział w dzisiejszym meczu. Ostatnia, trzecia zmiana w drużynie prowadzonej przez pana Piotra Stokopca. W 90 minucie spotkania schodzi z boiska Artur Sobiech, strzelec jedynego gola jak do tej pory w meczu Lechi z Lechem, a w jego miejsce Jakub Arak, piłkarz z numerem 18. Za chwilę doliczony czas gry. Śmiem twierdzić, że w pierwszej części spotkania było więcej przerw w grze, więcej interwencji masażystów niż w drugiej połowie, ale w drugiej połowie no były też zmiany, wszystkie w trakcie gry przeprowadzone, żadnej zmiany nie było w przerwie. Zatem może tutaj za same zmiany 3 minuty doliczyć sędzia, może za te krótkie przerwy, no 3, góra 4 minuty myślę sędzia doliczy do tego spotkania. Tyle dostanie minut, moim zdaniem Lech Poznań jeszcze, żeby powalczyć o punkt w dzisiejszym spotkaniu, bo jak na razie od 10 minuty, czyli od 80 minut Lech Poznań przegrywa 0-1, 4 doliczone minuty, tak jest, tyle zdecydował się pan Piotr Daniel Stefański doliczyć. Tymczasem Makuszewski z prawej strony, lewą nogą, na pole karne, z bliska nie sięgnął piłki, kto? Chyba Wasilewski. Za niziutki teraz zawodnik. Jak trzeba niskiego na polu karnym, to dochodzi do piłki Wujadinowicz i przebija gdzieś nad poprzeczką. Jak trzeba wysokiego na zamknięcie sytuacji podbramkowej, to ten Mikrus wielkości siedzącego psa próbuje zamykać sytuację podbramkową. Znowu nie ten. No dobrze, oczywiście był na polu karnym, ale po prostu zabrakło jednej głowy. Jakby Wasilewski miał nad sobą jeszcze jedną głowę, to po prostu sięgnął do piłki i z bliska wpakował do bramki. A tak ta piłka przeleciała przed bramką. No szkoda, no znalazł się ten Wasyl dobrze, po prostu był za mały, nic na to nie może poradzić, no szkoda, ale tak jak powiedziałem, ktoś wyższy by tam zamykał tą akcję, to byłoby groźnie, a tak w doliczonym czasie gry tylko mogliśmy się złapać za serca, za głowę, no i niestety spojrzeć na telebim, który pokazuje cały czas zieloną jedynkę koło Lechi i zero koło Lecha, co oznacza, że po minucie doliczonego czasu gry 1-0 prowadzi Lechia. A teraz Wasilewski, czerwony na twarzy, rozpędzony, bo powinien mieć sił najwięcej. Dobieg do pola karnego. Co zrobi z piłką? Dwóch rywali obok. Strzela ze swego kąta Kuciek na rzut rożny. Dobra akcja Marcina Wasilewskiego. No wpuścili go tam na pole karne. Oddał strzał, ale zamykał przy bliższym słupku Duszan Kuciak. No to rzut rożny. Ustawiona już piłka w narożniku przez Poznaniaków. Kto tam będzie dogrywał na pole karne? Pedro Tiba, kapitan Poznaniaków. Już piłka dograna na pole karne. Wysoko leci Tomasz Rogne. Skacze Augustyn. Jaśmin Buric na polu karnym się nawet znalazł. Zagrał w kierunku bramki. Wraca Jasiu szybko do bramki, bo Kuciak widzi, że bramka jest pusta i zaraz będzie kopał do przodu. Nie! Nie spieszy się. Duszan Kuciak szanuje 1-0. Nie wiem, czy on liczy doliczony czas gry. Wie, że są 2 minuty. Teraz dopiero daleki wykop. Albo może jakaś bramkarska solidarność, żeby nie ośmieszyć bramkarza, który wybiegł z bramki. No nie sądzę. Po prostu chciał tutaj poczekać. No ale teraz Poznaniacy piłkę przez Kuciaka wybitą przejęli. Jeszcze minuta 45 sekund do końca doliczonego czasu gry. Znowu Wasilewski. Jest podanie do Tiby. Tiba z prawej strony strzela, ale jest ustawiony na lepa przed polem bramkowym. Choć Poznaniacy wbijają. Nie dochodzi do Gytkier do piłki, ale myślę, że gdyby doszedł, byłby na spalonym. Teraz chorągiewkę musiał do góry podnieść arbiter, bo on się tam chował, czekał. No tutaj musiał to przerwać sędzia. No i rozpocznie jeszcze nawet przewrócony jest zawodnik gdańskiej drużyny na polu karnym. Z własnego pola karnego rozpocznie Lechia. Oj, głośno teraz śpiewają, głośno kibicują, głośno dopingują kibice zielono-białych, bo wiedzą, że teraz te minuty biegną na ich korzyść, że teraz już powoli będą mogli się cieszyć. Chyba nawet z zapewnienia sobie pierwszego miejsca po sezonie zasadniczym. Jutro zagra Legia Warszawa, ale to przed jutrzejszym meczem 6 punktów przewagi nad Legią. Później jeszcze kolejka, ale to już Lechia jest w ogródku, już się z gąską wita. Jeszcze do Pajszą piłka na pole karne. Dobrze Tomasz Rogne. Robert Gumny. No Guma, masz 40 sekund na tą akcję. Ty i twoi koledzy. Biegnie prawym skrzydłem. Ma przed sobą Makowskiego. Podaje więc do Pedro Tiby. Robert Gumna patrzy, podnosi rękę. Krystian Gytkier na 16 metrze. Pedro Tiba z prawej prawej strony. Głąb do Markwińskiego. Markwiński atakuje rywala. Będzie rzut rożny dla Lecha Poznań. No to już jest piłka meczowa. 20 sekund, nie, aut przy narożniku. Markwiński ma piłkę. Gubi ten młody Markwiński piłkę. No ale jest sam wobec trzech rywali. No to była ta nierówna walka. Nie miał tam szans na powodzenie. Chciał taką walecznością, ale już z tego niestety jest kontra drużyny gospodarzy. Na czystą pozycję chce wybiec Mladenowicz. Czy dostanie piłkę od Araka? Arak na polu karnym, a teraz wyganiany wręcz z pola karnego przez poznaniaków. Trałka podszedł, zabrał piłkę, nie? Chorągiew podniesiona do góry ręka i koniec spotkania. Nerwowa końcówka dla kibiców w Gdańsku, ale szczęśliwa. Lechia Gdańsk cały czas na pierwszym miejscu w tabeli. Lech Poznań niestety w dzisiejszym meczu swojego punktowego dorobku nie powiększa i z 43 punktami na siódmym miejscu w tabeli, ale jeszcze oczywiście kolejka się nie kończy. Jeszcze Pogoń Szczecin zagrał siebie z Arką Gdynia. Dzisiaj w Gdańsku Lech przegrał z Lechią 0-1. Nie grał źle Lech Poznań. Nawet bym powiedział, że dobrze i może to nie było zasłużone takie stuprocentowe zwycięstwo drużyny gdańskiej, ale oni właśnie tak w tym sezonie grają i tak z Lechem Poznań wygrali. Jedyną bramkę w 10 minucie strzelił Artur Sobiek. Lech Poznań przegrał w Gdańsku z Lechią 0-1. Za uwagę dziękuję, Grzegorz Hałasik. Do usłyszenia. Dobry wieczór Państwu. Franciszek Welerych, tak jak w zeszłym tygodniu, dzisiaj do północy czeka na nas rockowe, energetyczne granie. Dziś nie będzie inaczej. Już za chwilę będziemy mogli porzucać się poduszkami, a w tle posłuchać dobrej muzyki. Czemu mówię o poduszkach? Bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Walki na Poduszki. Chwyćmy więc poduszkę i zamieńmy się w słuch, bo już teraz na naszej antenie Cher, a potem Queen i wiele jeszcze innych atrakcji. Serdecznie zapraszamy. Like Wuss music? This sounds like Nelson. Got you. Is that true that you used to be like married to that Bono dude? Bono, Sonny Bono. Is that that dude that's like a cop in San Diego? No, yeah. No, he was the mayor of Palm Springs. He's a wuss. Yeah, well, kinda. Well, like, sheriff. I heard you're like, you know, into young dudes. Yeah, well, you feeling lucky, butthead? You know, all you gotta do is just, lose. Hey, Beavis, get out of here. Somehow I had to make this final break. Pamiętam, że mały książę w maleńkiej róży kochał się. A co by było, gdyby było ich dwóch? No to może będzie tak jak w tej piosence. A potem zespół Breakout i Mira Kubasińska zadeklaruje nam, że znów poszłabym za tobą. Następnie zespół Dire Straits zabierze nas na imprezę ze swoim hitem Walk of Life. Call me.